فرق نہ کو پیمان راوڑو کی پیمان کی دیو دو یو دیو کی او دا اللہ تعالی دار سورہ بقرہ کی پوسیت تو او پو خبر دا اولاد یعقوب علیہ السلام کی ملیو کنا منو دا اللہ استاد الہ بم و نحن له مسلمون الہ واحدا و نحن له مسلمون منگیو دا اللہ منو کتاب دار و من یبتغی غیر الاسلام جواب دا دی چہ زمنگا دین حق دے د عیسائیانو په خبرو کې دا وکړه زمنگ دین حق دے د دې صفاتو نصاصو کتاب کې مشیری زمنگ دین کامل دے عیسی علیہ السلام کامل دین راوړل کامل دین نه منسوخ کیږي جواب غلط وای حق په خپل زمانہ کې د حقوالی دور ختم شه د قرآن دور دی د اسلام دور دی د الله د قانون دور دی او بیا دا خبر هم د پکې تا چه دو قرآن مقابلہ کی ہر کتاب چی بیا پیش کوائی منسوخ شوی کتاب دا دو کفر کار دے ولی ناروا کوائی سوک چی طلبی لٹن کی غیر الاسلام سوا دا قانون دا اللہ نا دینن قانون دا جن اسلام غار خودل دا اللہ قانون تا اسلام تا دین ویری دی دین تا اسلام ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم دین ویری دی نرست بے رضیت لکم الاسلام دینا بیا اسلام و دین یو ذکر دی نو دام تصلو غورا کرے دے دلتوی مالا ذکر دے لٹے بیر اسلام نبل قانون دو جن فلن یقبل منو چلی بے قبول نکڑے شد دنا او آخرت کے دے تاوانی نو پیغمبر اسلام مدی عشد ذکر روایت من احدث فی امرنا حازا مالیس منو فہو ردن متفقن علیہ دیکی دا زان نتجور کو دا سڑے مردود دے فہو ردن نو دا سڑے دا من مردود دے فہو ردن نو دا محدث عمل مردود دے بدات مردود دے وی اللہ با پی سوابون را کئی آلتا ہم دیکھر قرآن دا ابتغا دا غیریت تے دا اسلام نا پا قانون دا دین باندے پختنو کی دیر رسمون دیسی دی چی پریدی نا غیر الاسلام دی خودینو تنوی ناغی تا رسم ہوئی رواجو تا ہوئی دستورو تا ہوئی خن دا پری خولی پکار دی خواغی باندی دغا بیداتو تا نوئی بیدات حرامی قدی دی سڑی چی مرشی نو داغا مرشی دو پسیم طول کورتا یو زیکی گیا دا دواگانو اشر جوری اشر یو لکی دیتا عبادت نوئی دستورو تا ہوئی رواجو تا ہوئی بیا پی خپکی گی دیو بی کلوی جی ندیو بل سر ہوئی داغین روز تو بیا دستو دے رواج دے جنازہ ہو کئی نا نا دا بے جنازی چی دیا مرداران چی جنازہ ہو گردین دے دعا بو کو دا پہاک کی دے تا ثواب نوی دے زمانگا دستو دے رواج دے کور تے بیا زی اجرے تے زی دعا بو کو دعا بو کو دعا کئی نا او دعا بو کو لسونا کا تکیہ پرتا کئی درے روزی دی او جمعه پش پا دی او پسی چه اختر شو قدر دی پاقش پا بانی دی چه دونه دا غم چرده یه نیش را رو را چه تا با خوشحالی اونو خوری یه ریدو تا لنو پیری دی من بزر لخورو ادو تا با یادو چه دو خپای میشه دیتا عبادت ندی ویلی ابتغا کئی غیر الاسلام کئی خود دینی تا ندی ویلی ناروا دی پر خودلی ضروری دی نو دا دیو جنا رسم و رواج بانی قوم تنگیگی نو پر خودل پکار دی خو بدات نده دغشان تا نور ڈیر خبری پخاتا کی دینی تنجیر بدعت زمینداری کئی واغ رواج کی ملائی چکی بی دین ملائی چکی اگر سکی اگر دین گنی دین گنی اگر بار پوجرا کی کئی امی کئی رسم رواج کی پوجرا کی کئی پچنا کچا کی کئی یا خپل کور سکھا دیرا کی کئی ابھی دین پو خبردار چزان تعلیم و عالمینا عبادات کے پکم دے کی گئی اور جماعت کی گئی اور جماعت کی بیا خیر اثر اپ محراب کی گئی اپ محراب کی کہ ٹول تے مخکڑ دا دم شرمے دلے مچدا نواز کو توکتے نہ جواب تا پیڑو ہوئی دے بیا اپ محراب کی کہ نو سوک زیاد بد شو ادمی بد شو کدا غبی دین مولا بی دین مولا زیاد بد دی قران ذکر بد وی جان دبان خلق غلطی خلق پی دوکا کی گی لتحسبوه من الكتاب چدا گنی دے دین کار دے چی دے کی او ما ہوا من الکتاب اگر دین کی نیش دے دین دے اللہ ندے دے طریقہ باندے دا ذکر کو کافی از اللہ قوما کفرو بعد ایمانیم ادا فی الاخرت من الخاسرین ولی دے قبلی گی چی نا جلالین وی لمصیره الی النار المؤبدت علی اور تروان نے چابا میشی پتہ بانی ذکر دلتا اللہ دا قانون دشمنی کری دا بغاوت کری دا خراخ ناروائی کری دی کیف یهد اللہ قوما کفروا بعد ایمانهم سنگ با پسام کی اللہ دا سی خلق قوما مضبوط پخ پر عقیدہ و عمل خطا بانی قوم تذکوی قائم بما اعتقده و بما یعمل سنگ با پسام روان کی اللہ دا سی خلق لگ پخ پل کفر و پل عقیدہ و عمل جو کفر کرے دے پس دے ایمان نئی دعوی وکنا یستفتحون علی الذین کفروا دا سی پیغمبر رازی مونگو پی ایمان راوڑے دو مخی نے طلب کو ایمانی پی ساتو اڈیرو پی ایمان راوڑے اومو نداغین روز تو کفروا کفروا کو شہدو ان الرسول حق بیان کرے چی دا پیغمبر دا اللہ لے گلے حق دے اس تا سلو سکرا لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم خپل من کې وای چې دا پیغمبر دی خبر چته نو وای دا بل چا مخ کې نو وای لاری باندې روانو وی زودی سړی څنګه لا ته پوسونه دیکو اذهب بنا الى هذا النبي دې پیغمبر لږه چې لاړو ته پوسونه دیګ وی لا تقل نبي فانه لو سمعك لكانت له اربعه اعين کستاد خلی وارو چی دے مات نبیو دور پا خوشحالا شی چی دے دوستر گو پا دے بے لکا تنور چی شی نو خپل میند کی منی وی خو پا زور موی کاغا وارو دنو خبر روانی گی شہیدو ان الرسول حق کن و جاہم البجینات را غلیو تاو پیغمبر زبان صاحب بیانو نوم ابیان کار که زور تا اللہ ہدایت کی تورات کی تذکرہ و انجیل کی وان اللہ پسمد روانی کلک پخپل غلط بانی زیادتی که ان کی اشکال ختم دیکنا اوی چی ظالم تا ہدایت نکی نو سم خواست پسمد روان دی معنی میں القوم پخپل بانی کلک ادی زیادتی که ان کی نو دی بسنگ روانی معنی پزور ان مسلمانی اختیاری ورکڑی چی تسکای دلیل دیکنا فیه دلیل علی ان زلت القاح زلت العالم اقبح من زلت الجاہل غرائب القرآن ہوئی دا د مولانو ذکر کړی دا وې د تو الله سید دا میانو دی ویلی د مولا جرم د خبردار جرم دا زیات ته پنځ د الله مانی دا می د جرم نه امی په به خبرې کې پنا پوی باندې کې مولا په قصد اعظم په پو باندې کوي الله خدا فکر کې کې دی غره دا د هر مولا نویم نه قران وې دا د بد عمل علما وې نه کان علما اروخ کې د انبیا او قائم مقام دی په دنیا کې دا انبیاء و خلفاء دی چه دا نوی نو دنیا متباه شده ہوا اغیی اغا حق بیانی اغا قرآن دا اغا زیبتو نکی و دا اغا بدو پیرانو اغا بدو ملیانو خبره کئی اولای که جداوام دغ خلق دا سزا دادو پا دوبانی لعنت دا اللہ دا فرسو رو طول و خلق و سره بقرکم دا قیاتو لی یلعنهم اللہ و یلعنهم اللعنون ان الذین اکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون ایدل طرح استاد پیرانو مسئلہ کیوں لعنت دا اللہ ادو فرشتو ادو مخلوق امیشہ شبب کی نبش سپکور ادو نعذاب نبش ادو موشی لیکن چه توبہ باسی من بعد ذالک آلتا تاسلستیو توبی دا عالم شرطنا آلتا داویلو الا الذین تابو واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم بينوا بیان کړه د مولا خبره دلته د نصارا او مذکور دي زیات تور باندې ذکر دي عیسایانو کوي جهل پکې زیات بی علمی زیاته شیخی دی روا دا غو په باب کې د بینو ذکر نه کړي ال تصرف توبه اصلاح الا الذين تابوا بيدا غنا چوګر دې د بعد خبرونه تو بای وقت کرا مردن و پاس بیم بعد ذالک واصلہو اسم کی جن خپل دائندہ دا پارا اصلہو باطنہم و ظاہرہم نو بیشک اللہ دے دیر بخون کے دیر میرا بانا یقیناً چو کفر کے پس دی ایمان نی زیاد سو کفر کی چریب قبولن سی تو بای و اولاکہ ہم الظالون دغ خلق دی خطا روان و لظالین مغضوب علیہم مخیتی سلط ظالین را لکھ اولئک هم الضالون یقینا چ کفر کے مرشی کافر توبہ نہیں وکلی چری قبول نہ کرے شی دیو د دونوم د ڈکوالی مکی عمرہ سر زر دی چرتا نشترے آل تب چرتی نشترے فرضی مسئلہ دا که دا شیر طول دنیا دا ضرورا کشی بنده ورکی نا دا طول بورکی چی اللہ ما خلاص کرو بشی نا قبلی لن یقبلا ذهب انصر والا وفتدعا بی اگر کدی فدیه ورکی دا طول دا خپل زان دا خلق دو پارا عذاب ان علیم عذاب دی دردناک شدید نوی عظیم نوی علیمی ولی دا سی عذاب دی دنیا کی دی دیندار و ضرور در دوره اغای زور اولیو اغو بواره که اسپک اسپوری با دیره دیوله نو دل تا دور صدا دا چه زلبه پی در دیگی عذاب با دور دو زلن شروع کی گی دور تا دا مسلمان زر در دوله و کنا نو دل تا بطالو ماغ صدا در کوی انو بی دول رسو کم داد که اون که شفاعت والی نشته من ذلذی اشفاعو عندو الا بیزنی اه مسئله رو آغا صلا کلمات بدل عباراتنا شتا و حسن کواحدن و کلن الى ذاکل جمالی یشیرو حق مسئله خلاصو لیز چوکنشی شفارت دل چوکنشی کوله دولت بانی خلق دی دنیا ناوری ترغیب اتباع تا ترغیب انفاق تا دولت قربان کا پنم دا اللہ عہدہ دی قربان کا پنم دا اللہ عزت چی قربان کا پنم دا اللہ باندی چی سو دی دا قربان کردی نی دین نرازی دین دکی نیشی رد لی ملاو کلی کی و بل جماعت کی ناسو دست پا ما کاو معمر ملاو زیبان فارغو نو بل جماعت کی بناستو جلالین بیزان تیخیو چی دا دی خطاوی کسم ہو یو کالی خدا سی تیر کن دویم کالی بانی بیا چکم دے کے درس کو ماغے للاڑ دے دے کہ میں درس کو طالبان مناسو ابا آغا دے کے پورو گوڑ کے ناسو داللہ اور جلالن میں مخیطے خیو زانو تا بط کاری چیزا با طالبانو سرکنم حضرتیو بندے ما ابودہ سرائم اوز بدی علکانو سرکنم آغا گوڑ کے بناسو نو کل ویداغ زین آوازو کو مولی سے جلالن کم دغری کلنی نو میں ولی دے تدان نجوڑم خویوٹا کی با جلالین کی بلو فیبنی کسیر کی بلو پا مداری کی بلو پا کشاف کی بلو پا بلتی کی کنا غدودان نشو برزو خو مسلمانیم و خوشحال باشو جلالین کم دالی کلی و شکر دی جلالین کلی کلی دی ذالک مبلغ غم من العلم دا جلالین پور علم دی آغی کم راولی ما بای شکر دی سو چی دا خپل عزت نی قربان کرد سمیگینن آخر مجبور شو وی دا غش رو کم داستان مچکات شو رو کم ما وی سید وی قصیده برده براته وی داشتات پکیده من برده باجود تا امیم خیر ده برده بار اخیر زیل راقه سو چی دی خپل عزت نی قربان کرده پا تلی نیناس دا عجزان و غریبان و سر نیناس پا بنده بانی نیناس پا عجزه نیناس تر آقا وقت پرکتوی ما کی با دین رشی علم براشی نرازی دکی دارت لینشی عهده من سب دی نی قربان چی پا کرسه ناس وی ادین راق لی پا کرسی ناسوی علم را لی نشی رات لی کرسی با پریدی نوکری با پریدی او دیلی اللہ دین تا بزان آجاز کئی دیو جن یهودو ولی انکار کوی سایانو دیرو پا دیو جای کوا چه زمنگ بیزیتی را چمگ دا غزیل دو ادی منو ادی داغا نخواندو سرکینو مشرکینو معتبر هم داویلو تا سر غریبانان آجازان ناتوان ناستی دا لرکا منگل مستقل درس مقرر کا مستقل وقت منگل را کا پیغمبر السلام یو ذلا پی عمل کرو عبس و تولا ان جاءه الاعمى اللہ رب العالمین زورو وی طالب در آگے پستور گرو نا خونه وی چو پسکا رکھتا ہے اتاو تا خونه کتل جازی سکڑی دی بیا چو برا تا نو نبی السلام با تخپل تا درو گردو وی پا دیکی نا مرحبا بمن عاتبنی فیه ربی پا خیر را لی پا خیر را لی او زوانا چستا بارا کزا اللہ رتلیم زورو لیم چه طالب را غلیو مرحبا بمن آتبنی فیه ربی در مدینی نووتی و چو زلی اپو مدینه بانی در رون بیا خلیفه کرلی رون عبدالله ابن امی مکتوب از ما پزه با تو خلیفه از ما در اطلو پوری از ما کار با تکای عزت پا قربانی او داشن دولت پا قربانی وقت پا خپل قربانی ستری با منی علو با دین راشی یهود زکا نمندلا در ایسان هم داوا حکومتونو تی خطون لیگلیو بادشاہ زلو کی خبر پری واتا خلق را غون کو جرگا دا خپل مولیانو دا مشاران و خانان و موتبرو وی دا خط را غره ده دا عربون دا غصوری را لگل لی و قاسد دا غده او اغا دا دعوات منگل را کی دا لا اله الا اللہ چو عیسیٰ تا خدا موائی اما مریم تا مریم علیہ السلام تا خدا موائی از ما دینو منی بادشاہی با محفوظ پادشی وی خلقو تختیل حمرال اواش لکه سارانی خره چخکاری وینه تختی ادا شان تو تختی دی موږ نه مونږ دا بار فوج درول اف سی والا هغه ته ویل چې بار ته نه پرې ده د دزړه کې خو اسلام راغله منل راغلی او چې سوچو کو چې بادشاہی را نزی زکه دا خلک ایمان نه راوړي نو چې نه راوړي وایي چې ایمان راوړو زمانه بادشاہی دی د بادشاہی په وجه باندې خلک یې دوباره راوغو خبره شروع کړه ما به تاسو ازمیخ کو چې تاسو به خپل دین ننګه غیرت کوای کنه اکنه هر چا سره روانی گئی زه خوشاله شوم چې تاسو په خپل دین کې لکه قوم نورم خوشاله شوې دا خو زموږ د بادشاہ خو سره دی بیا سجدې مجدې وکړلې اتنه لاړل د دول د بادشاہی د وجنه کافر کافر پاد شو زړه خبره د نشه و دا شانت نورم واقعات داسې شوې دي د اسلام د نه منلو لپاره رکاوټ څه کې د منلو لپاره دنیا ګرځېدل نه په دې وجه باندې قران وای نشه رسېدې تاسو نه کوي تا نشه رسول حاصلو لے تاسو درجہ دیمان لن تنالو البرہ مخیلو سیو گن لیس البران تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب نیکی ندا ایمان چھ صرف دیتا را مدامک قوات نشه رسولے حاصلو لے تاسو البرہ نیکی ایمان یا البرہ نتیجہ دیمان جنت تراغی چولو گوئی دا سنا چستا سر مینہ دا بادشاہی پریدی دکان پریدی نو کری پریدی منصب پریدی دو وجود آرام پرے دے ستڑے چہ سو دی دا پریخی نئی نیکی نشی گٹلے نو جنت تنشتے نیمان نشی زکولے لن تنالو البر رہت تا تنفقو بما تو عبون تراغ چولو گوئے یعنی پرے دے آغا سچ ساسو سرمی نئی سچ لگوئے دے سشینانو اللہ دے پاغبانی دیر خفو مانو رکنے تب بات شاہی پرے دے اللہ بتا زلیلے کی نا دا دینا بدلو ہے بات شاہی دیر کی تب دولت پرے دے اللہ بتا ہوگے کی تب نوکری پری دی اللہ وستا تو روزے لاری کسی بن کی جا چرتن کی اللہ بدل زیادتی فإن اللہ بی علیم کل طعام اعتراض دیار لسم اعتراض دیار لسم پلیتی دا پلیتی علمی دا اعتراض بی علمی دا لگ دے مولیانو دا خلے دے پیرانو تو مراغے اے سنگ پیغمبر دے دے وزی دا طول ما نم ادھا طول تصدیق کم سنگ تصدیق کئی دے اوخ پی او دو وخا پا دین دا یعقوب علیہ السلام کی حرام نارو او ابراہیم علیہ السلام دا دین اصل ناقل ابنیاد یعقوب او اسحاق دی علیہ السلام دا غون دین خور شویده ناغی که نارو او تا دو وخا خوری دو وخ پا استعماله سنگ تا وچی دا غون منم از دا غون تا بیداریم از پیغمبریم دروغ وای علمی اعتراضو او کلک خبرو قرآن داگی جواب کی جواب یو عنوان خدا دی چه تاسو دروغ وای دا پاغ دین کی من نو دین کی پاغ دین کی امرو او دا دین داگ دین دا کتاب دا قانون نقل دا تورات شریف کی موسیٰ علیہ السلام تراغلے دا دین ابراہیمی نچوڑ تورات شریف کی دے تورات شریف راڑو گو رہے چه بکیتا حرام شتے حلو حرمت باب کی حرام خونہ دے بعضی عالمانو جواب کرے دے وی دا آیت مطلب دا شدے چہ تورات کیو گو رہے تورات کی ویلی دی چہ دا یعقوب علیہ السلام پزان بن کرو دا اللہ دا طرف نمان نو یعقوب علیہ السلام پزان بانی بن کرو نو دا یعقوب علیہ السلام زان بانی بن دل خود شخصی مسئلہ دا اگر دا قانون حیثیت نداری ولی دا روغ وائے کلو طعام ہر قسم دا خوراک شے یعنی چہ اللہ پا دین کی دا خوراک مقرر کرو وہ دا روا بن اسرائیل تا بے داغنا چمن کڑو یعقوب علیہ السلام پزان بانی علی نفسی یعقوب علیہ السلام مریضو اغت تکلیفو د عرق النساء خلق جو تو خونسا را گوی کنا دا دے تکلیفو تا اغا غوخ سرا غوشی سرا زیادی گی دیر ادو غوخ سرا بیا دیر زیادی گی پویو سرای یعقوب علیہ السلام وی زین خورم ما تتن نقصان را رسی زین خورم کور والاو مشر واغا چی آغا نخوالا نو کور والاو پا کور که داغی خوراک بند که پخولی بند که دا بنی دلتا گی دی با تا زوری گی نو دا دو وقتی خود سیو شوال نو دو پیا نخواخا آغا چی دا مینزا وفات شد دنیا ندار نو لادونوی دا آغا یاد تازه کولو دا پارا ساتلو دا پارا وی منگ بانی دو وقت هم بنده نبا خورای دا بچو زمنگ بابا ندخوالی آغا جست تا تگریفونه خمونگ بایم نخو نو پا دره ما پیڑه که اغا دین که دی خوراک ناروا دی روز توی دین کرده چه دی خوراک ناروا دی الا ما حرم اسرائیل حتا حریم شرعی نده تحریم لغوی مراد دی لیکن چی بند کریو پزان بانی خوال علی اسبراهیم علی السلام یعقوب علی السلام مخ که درات لو دا تورات نا نو دی دین کتاب خود تورات شریف دی نو اگر راوڑا تاسو واتا نو راوڑا تاسو تورات دا اوس چی دی واقعی اغول والی ان کنتم صادقین که تاسو رشتینی چی دا دین کی حرامو اگر کی تفصیل دی دین کی حرام نو یعقوب علی السلام نو خوڑا اولادی نو خوڑا اولی دروغ وای جواب شو فمن افترى على الله ويتن فانتول فتلوان كنتم صادقين نتوک چ جروغ جوڑ کی پ اللہ بانی پست دینا بیوم لازوتئی بیوم لازوتئی چ دوغ حرام ادی خوری دے پیغمبر نہ دے دا مخالف بیوم لازوتئی چ دی مولاوی چ جمہوریت کفر دے بیوم زوتئی دا یہود کار دے بیوم زوتئی من بعد ذلک پست دینا بیاری گیا دی خبر اوتئی دروغ وئی فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ذا اولئک ہی نہیں امید کہ دا ہم کوئی نہیں کنا الظالمون دا ہی نہیں ادا اسمیت دا جملی ہی نہیں دغ پلیتان دا ناکارا دا بیدبار خلق دا دروجن خاص دغ دی گورے ہم خاص دغ دی الظالمون پا الفلام ظالمان پا ظالمان دی زیادے کی خبر زیادت اندر رسولی او چھے ہو معلوم ہو شو تا جدس اندر بیامی ہوئی فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ خاص دغ دی ظالمان افترا اوکرلا افترا مفتریان دی او بیا اولائکا هم الظالمون اسمیت دا جملی سوشو پانچ پیر دا پینزه زردی ورکا لگیا دی غگی دی بیا مفتری دروغ وای زیادی که هم الظالمون هم دغ دی ظالمان وایو تا صدق اللہ دشتاوی اللہ تاسو دروغ وای صدق اللہ و رشتہ ہوئے اللہ نستاس مولیان بیمان دروغ ہوئی بی دین مولیان دی اگر دروغ جوڑے چی ابراہیم وقت دو حرام ہوا پی دو حرام نروا ہوئی و قرآن کی چرا اولی صدق اللہ نکمونگو سر صدق رسول نبی کریم ہوئی نسی جلو شو نو قرآن کی ہوئی کنا تا تدائیم چی قرآن کی ہوئی کچی قرآن کی نہیں نو قرآن پر مطالع دا لکی و لسل جوڑے دا لکی جوڑے تا فَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ اللہ رشتہ ویری دی ستاسو ناپوہا بی دین مولیان دروغ ہوئی روان شرف دین دی ابراہیم علیہ السلام کلک پتوحید نو دو مشرکان نا مانا تاسو مشرکان دی سور لسم زمنگ دین قدیم دین دی اصول کی ویلو قدیم دین دی مخیر اولی پریدو دی اغیر جواب دروغ ہوئی قدیم دین دی ابراہیم علیہ السلام والا دی چی دی اغیر نقل تورات کرده دی او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به کتاب د قران په نوم باندې راغله هغه دی کعبه په خوانه وانو او یقینا ان اول بیت وضع للناس رمره کور د تعظیم د الله لپاره چې مقرر شو د تخلق لپاره خامخا غره چې د مکه خار مبارکان سودمن فائدہ مند خیرونه دي او د للعالمین د لپاره د هدایت ټول مخلوق مرکز بدای ذکر رسول علیه الصلاۃ والسلام قبله کعبه مقرر شولا کما ارسلنا فیکم رسولا قبلہم کاملا پیغمبرم کامل دا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے دا رسول علیہ السلام نے تپوس کو دے تپوس کی ادا خبر اکڑا اول کم دے کور جوڑ شے دے رسول علیہ السلام والسلام تے بیت اللہ کعبہ جوڑ شے دا اے دے پسی بیا کم جوڑ شے دے القدس جماعت الاقصی جماعت اے کم بینہما دے دوار میند که سو مسافت تیروان دی روستو می پنزوس کالا پنزوس کالا کعبه مخی دا و پنزوس کالا غروستو دا اشکال رازی علیمان خدا وی تفسیر والا علیمان چی بیت المقدس سلیمان علیہ السلام جوڑ کرلے داود جوڑو علیہ السلام دا غن سر تاو نرسید نو سلیمان علیہ السلام جوڑ گو دا غیر جوڑو دولو نا پس بیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو خر تبینت الجن ولو کانوا یعلمون الغیب بیا وفات شو نو دا خو معلومی چې من کی زرګونو کلونه دی او دلته ویل شي چې 50 کال دی دا سینه ده بیت الله ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل جوړ کړو او دا مرکز زکه اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مل ته پاتو دا غ اولاد وسوم پیغه دی باندې بل طرف تا اسحاق علیہ السلام شام کے پاتو نو شام کی معبد پکارو نو دیدی دینا چی فارغ شو نو بیا چی کل لار نو پا شام کی القدس جماعت جوڑ کو ام ابراہیم اسحاق علیہ السلام دوڑ جوڑ کو دلتا ابراہیم اسماعیلو آل تک ابراہیم او اسحاق دے علیہ السلوات و تسلیمات نو دا دید وارو تعمیرو رو پمیند کے پانزوس کالا بخی او رستو دی دنیا کے بت قدوں میں پہلا یگر خدا کا ہم اس کے پاسبان ہیں وہ پاسبان ہمارا قیام للناس داغ جوڑ دی سلیمان او داود علیہ السلام بیت المقدس جوڑ کڑے ندے تجدید او توسیع دے بیت المقدس کرلا نوے کو او غٹاوی نانوی کول و غٹولو کی داود علیہ السلام کار شروع کو خسر تتے انہ رسید سلیمان علیہ السلام والسلام اکار سر تو رسو اغد تجدید او توسیع مسئلہ دا او داد بنا مسئلہ دا ذکر قرآن انا ولا بیت وضع للناس مخ کی بیت اللہ وہ کنو عالمان دے تاریخ ہوئی مخ کی بیت اللہ وہ کل چی آدم علیہ السلام دنیا ترا تو نو پاس خود بیت اللہ نقشش دے کنا پا ہر آسمان کی دا بیت اللہ پا محاذات بیت اللہ جوڑ دے فرشتے اترا زی اپا اوم آسمان چکم جوڑ دے اگے تو فرشتے توافم کی دو رکاتا سرو رکاتا نفلم کی رسول علیہ السلام وی دا معراج پا شپز دن نشم ما قتل او یا ذرا فرشتے دن نشی چی خپل ڈیوٹی پورا کی عبادتو کی واپس شی نو فرشتے دم رضیاتی دی چی دی فرشتو نمبر بیا تر قیامت نرازی دم را فرشتی دی اگر معباد دی پا دی اول اسمان بانیم دی اپا هر دی که جدا جدا دم بانی یادی گی نو بیت اللہ چی آدم علیہ السلام را غی پریشان ہو اللہ وی علت یوزیو ما با عبادت کو زبوت دن نکی دم اللہ وی دلت دل مقررم نو دو جنت نا د خیمی پا شکل باندی مجوف د ملغلری کور راوڑا شکی خوشو او دا دا بیت اللہ پا عین الان دیو دا پاس دا پا مرکز باندیو دینا بیت تواف کو داو بازو لی کلی دی چه دا گٹو خطو اللہ جوڑ کو فرشتو تاوی جوڑ که جوڑ کو آدم علیہ السلام پا کی شریکو توفان کی ختم شو روز تو بیا جوڑ شو بیا ختم شو روز تو بیا جوڑ شو دا رسول علیہ السلام دا دور پوری چه رسول علیہ السلام پا پا جوڑولو که دا قرش تر شریک شو نو دا شپاگم یا وم زلو که جوڑی دا دا غین روز تو بیا دو واری روان شو یو واری روان که جوڑ کو زبیر رضی اللہ عبداللہ ابن زبیر رضی عبدالرحمن ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زبیر بیا جوڑ کو نو دویم زل باندی بیا حجاجو لگی دا زد و عناد دو جنا اغیر وان کو او بیا پسڑا نقشبانی جوڑ کو نو بیا درم زل باندی حارون الرشید یا بل خلیفہ امام مالک تووی وی کدا اجازہ کئی نو زی پاک طریقہ جوڑن پا کم طریقہ چی ابن زبیر جوڑ کرو رسول علیہ الصلوۃ والسلام چوی چکہ زما وسر سے دے خلق و نفرت نہ کولے نو ما بدی چیت کڑو کتا کڑے بمو او ورونو بمو دو پری خیو اپ بنا د ابراہیم علیہ السلام م ٹول جوڑ کرو زکو درے ما برخه تقریبا پاتی تے حتیم توئی قریش تے پاتی کڑی دا نو ما ٹول جوڑ کرو نہ کی اجازت چ جوڑ کم امام مالک فطور کہ نہ قلار تے نہ کینا وی خیر ولی وی ولا دا وجہ دادا جو دا با دا حاکمان و میند که لعبا دا لب و شیشی هر یو چی رازی اوی بچه دا کعبا بل شانتا جوڑم بل رازی بیده بل شانتا جوڑم ما ندی دا پا دی که بیده بیده دا کعبی پا دقا حالی پرده دا امام مالک فتو بانی پا اغا حال بانی پاتی شولا او اغا حال بانی را روانه دا نو که تجدیدی دا خونور پا اغا نقشه دا بل لیگی را بل لیگی نا اناو ولا بایتن وزی الناس دی پا مکا بکا بکن مانا دقا دقن مکی تبکز کوئی تبکو اعناق الجباب را چاچی دا مکی بیدبی ارادہ کرلا دا غٹ و نا غٹ نو اللہ سٹو نماد کرلی تبکو اعناق الجباب را ایزا غٹانو ملاگانی ماتی کرلی دی ہو کعبی روانو لطے ندی پریخی دا رسول السلام پیدایشنا تلیخ روزی یا کم و زیاد مخ کی لوی سرکش ابرہر روانو ویزب نروم اللہ ہوئی لیلا فی قرآش علم تر کیفا فعل ربک بی اصحاب الفیل آتیانو والا سپر تا قصر اللہ سوکڑو جعلہم کعصف ماکول بمانو باندی ویش زہری بمانو باندی کعصف ماکول چک چکی کردو نکعبی روانو اللہ را غلیو ذکر مکی تا بکوی او کعبا بکیتے ہو مقام مبارکان یو عمل پاگے کی پیو لاک دے یو لاک بانی اللہ او دنور نیکونا ہر عمل چی کئی نیک عمل نو کم نہ کم یو لاک دا غی اجر دے مبارکان بلدا ہدل للناس مرکز دے دے ہدایت خاتم النبیین دلتا پیدا ہو دغل تولے شیو غر شوی دے دا خاتم النبیین علیہ الصلات والسلام اولنے انسان دے چی پا غی دا مور دا غی کی پا حالت کی دا کعبت اللہ تواف کرے دے عبد المطلب راوڑ پاکی کو غسل لور کو او بیائی لسنو کی نیولو راوز دا کعبی نا چاپی رو گردو ملتزم پوری اونسو حجر اسود تینیز دیو که اللہ زمان دا بچه کامیاب کوی اللہ دا زن سکار و اخلا نمیول محمد کی خیو داوالی وی چطول خلقی بیسی بتو نکی اللہ تا منظورم داوا کنا اگر سوکرال اللہ سبک کو آناق الجبابی را مرکز دا ادایت دا پار دا مخلوق فیهی آیاتم بینات دی پا دی دے که نخی دا قدرت دا اللہ ترگان دی یو داغی ندے بدل الباز من الکل مقام ابراہیم یعنی زیدو ابراہیم علیہ السلام نخی پکیتا تضعیف دا حسناتو نخی پکیتا دا زمزم و بو دنیا رما دا اگه که کمیرا نگه زمزم و بو دا دنیا کمی پا گی اب مخلوق تینا بار تا روان دی اولید تینا اب پا گی دا پاسا کمی پکیتا نگه آیاتم بینات آیاتم بینات سرگن دی دیخی دی دلیلو ندی ده یو ده تواف جایز نده حرام ده کفر ده از بیت الله جایز ده ده یو کانی خکولوال جایز ندی اپا نیت تعظیم بانی خکولوال بی دینی ده کفر ده الحاد ده اول تا که او کانی ده خکولوال ثواب ده پاگه لاسو خود ده ثواب ده کده دی وست دیو نرسی ده لرین لاسو چت که سلامو که ثواب ده پکیتا آیاتم بینات ده بلده کی نشته گوره ده آیات بلده تا چرت یو نسی آیاتم بینات یو دیوال یو کور یو قبر پٹول داغی پہ چڑو رخو باندھی نشتے دے آیا تم بینات اگے بانے غلاف پروت ہے یہ چاپیر کمیس پروت تے غلاف بپروتی دادا غزی خاصیت تے بل دے کے نش کو لے دا شانت آیات بینات گن شے کاؤنٹری دی حساب ہی نشتے دا کاؤنٹری الوزی جد کعبی معظمی پہ طرف سیل راشی پہ کعبہ دا پاسن تیر شی دو زیر شی ساغ سیل راشی سیل اور تبیہ یو دیر شی اغوتم دا یرا دا چیز دا اللہ کور دے بدید پاس منگولی تیری گو آیاتم بینات وی دا چی کم کانتر مریض شی نا جوڑ شی اغا کانتر پہ دا پاس تیری گی یو اللہ جوڑ کی آیا جمعہ شکلہ دا جی او چی روح دی اغا پی نزی جدا جدا کی گی یو وقت دا تواف نخالی کی گی نی یو وقت ابن زبیر سیلاب راغلے د کعبین گیر چاپیر او بو پور تا خطلی اور تا دیر تا خطلی پا دا غرازی بانی خیال خلق و خیال داو چه تواف بسو کنو کی ابن زبیر لنگو اپ لامبو بانی روان شد کعبین تواف پا لامبو بانی چاپیر رو او خم خالی پاتنشو یو بزرگ واقعات لکی اگه انتظار کهو چه خالی و خزبیا موا ای کی وازی دا میرمان دی چه ما تواف کنو د سالیش پا و انتظار کهو خلق کمیده شپا نیمی تا شولا اخیری توافی تواف ختم که اما پس را روان دید خپل دین را روان چیزم تواف کم مخی تای فکر نده چی ما تاف تا راو رسی گوری د خاماران و سیل روان ده اطول سرطون رو چد کردی اچی دا غل رازی حجر اسود لرازی نسر رو چد کی اسلامو تو کی ابیا پا مندش سڑی دخپونا کار واغس و بیرته و دنگل و اللہ ز خطا شیم زما گمان غلطو چه دا کور بخالی شی یوازی ز گنانگار به تواف کم دام سودو اللہ ستا کور خالی کی گینا چه دا بندیانو نخالی شو نخاماران دیو پسی راوست دا غدر کنی معظمتا چولی دی اللہ رستا کار دی آیاتم بینات صاف سترا آیاتم بینات او دا مقام ابراهیم ابراہیم کعبہ ٹولا مقام ابراہیم دے حرم ٹول دیوالوں نے چکول اسماعیل گٹے اور کولے ابراہیم با دیوال کو علیہم الصلوات و تسلیمات دیوالو چت شو کہ ابراہیم برے کینی اسماعیل گٹ نش رسولے کہ کتا ادری گی نو دیوال صحیح نکی گی نا برن رسی لڑ صفا مروا کی گرجے دو صفا کی او گٹ راول وڑولا غٹ گٹ ہے راول وڑولا اب پکا دے دے پر غڑول شو روک پر غڑول رغڑول کا بہتر اور رسولا برابر کر گوٹھوں مٹھوں لو تو گل اپدی باندھی ادرت نے اسماعیل لان دینا گٹ اور کھولا اور دے دمرو چت شیو چیز دلا سب گٹوا سے دیوال بھی صحیح کو برابر ہو گئی پر تلور طرف ادا سے گٹ ہے گردولا اد مرمر گٹوا پستا د ابراہیم علیہ السلام تو سلام د گوتو د پون دینا کے پاگے کی اوش زور ب پیرا تک تھا کہ دوبارہ کیوں کہ نہ پہ کہتے اس میں بیا چی دیوال ختم شو کار ختم شو نو پری ہو طرف تے پری ہو پہ تھا کھولو دگا زیبانی مجھ شورو ابرا عمر سے ویلو لو تخذنا مقام ابراہیم مصلی اللہ امر کو استحبابی وے دغل تمز کوانو پاگے بانی پازاد بانی مجھ کی گی اس حکومت بن کرے سو تن پری خل کی چٹھی پاکستانیان جی چٹی رہنے چیزیں ہوتی نے پنو کنو لڑائی لگائی بن کرے رازے بانی مقام ابراہیم طول حرم دے پاگے کے دے نبی علیہ دے ابراہیم علیہ السلام دخپو نخش ہوئے عبد المطلب دے نبی علیہ السلام نکو یو غزل ویلے دا قصیدہ دی قصیدہ کے دے دا گھٹی تذکرہ کرے دا وی و موت اے ابراہیم فی الرطب قدم اے جو لڑو پا دوڑو قدمونو باندی حافیان خپیاب لخپی لوت سیخپی و لوت سیخپی خپو گوتی سرگندی دخپو نشان خلق دیر شده بارا براتون رسی پی خپل اخپای خوچز ما در برابری پی نبرون و ساسی دوغلی شی دی اغا اسی دوغلی شی دی دخپی مقدر پا که معلومی گی خود در گوتو نخی و جدا جدا در پتب گیتن لگی اول اول کی او مقام ابراهیم دیتا و گورا دا یادگار در مدو از زمانو راس جپا دیده سوک جدن نشو دیتا تعظیمی نشتے حیرات کے جامع مسجد چلو مدرسہ پہ کیوں جوڑا دا یو کوٹا کے دیکھ پروتی دہا دیکھ پروتی خلق زی نہ تعظیمی کئی مایو چدا تشے دے لکلی اولاد کلا معلومات میں اکڑا دا مشاران نہ تپور سکو وی دا جماعت چکل دے جوڑے دا نو سلطان شمس الدین غوری آغا دے خلق کو لپدی دیکھ کے گس با جوڑا شکر بے واچولا او بو اگاڑ کول بے دے سنائیون لبا دا گس ورکے دا غا وقت دے دے دا پار راوڑو خلکو تین از برگ جوڑ کرے دے چا بو پی کتای دے کہ بے پولاو پا خو چا نا پولاو نا برد او بو لے لو خراوڑا طولا چا تا سدا سکای او خوگو پی کتا چولیا گے بین اے شکر نو آغا یادگار پاتی دے تعظیمی کی دا دغی تا دا زی اول بیت گنا کانا من النشو دے پامان بانی دا خرب دا عذاب نا دے تدنکی گی پا عقیدہ دا تعظیم بانی اللہ منلے دے پامان دے دا دنیا پا قانون کیوں پامان دے جرم بارو کو حرم تدن نشو سوک بوت اللہ سنا چی ترتو چی دے مجبور شوی نی بارد او ڈوڑے او با پی بان کئی او با خجوال تشتے او ڈوڑے خوراک پی بان کئی نو دے بستلی شروع بودینا اللہ با صدا ورکای حرم کی بولا صدا نورکای دا دا حرم بیاده بیده بیجه تی دا دا خبر دا حرم پا حدود که دن پا حرم کی غلط کارو کو نو دا غزه بیجه تی دا پا خپلا کرد نو سولا صدا ورکا وین سبار تی رو برسو صدا ورکا من دخلهو کانا آمینن ولی اللہ علی الناس حج جلبایت دی پا دا اللہ پا زیمت مخلوق تلل دا غزه لا یعنی آغا توک من استطا بدل لی دا علی الناس نا یعنی دا چاچی اس رسی دیتا دا تدلاری مالی ندیوری چی مالو سخی خود چی دا غزیت رسیدیشی علیمانو تفسیر کرده رسیدیشی پیابل رسیدیشی پا خر تکو رسیدیشی پیسی و سخت جاز لاری که رسیدیشی او دا دا راتلو پوری بیرتا دا کورو علی خرزی ندا دا راتلو پوری نو پا دا حج فرض ده پیسو مقداری نده خوله نیولا دا جیداد خوله ده نیولا دا پتو خوله چه خیر دستا دی پتی چی دا عربون روپو بنگله دیی خود چه روک روپوی دا سخه نیشته نو پتا حاج نیشته نا بنگله خر سکا دا کرایه پا کوتا کی یا بلا کچا کوتا جوڑا که پاقی که اولا دو سوا خر تو تا دا کال پوری پرید استاد را تلو پوری دا پاتی روپو بانی که حاج که دا نلاش حاج دبانی فرض دی پتی خرد کا کور که دی خرد پرید او رو ری دی ٹکٹ که دی نلاش دیل روکی نیدی ویلی که روکی بکای ولی حاج نکای دا مجبور مست روپو نیشن اسلا چی دوم را جداد دی ادا کوتی چی دی دا غر چی دے تو زما غر دین پدی کیو کمر ورکا کنا ناغی کمر ورکور تا سیار نی مطلب دا چی مال دا بار روپی را کی لاک دو دری لاک رسخی پا دا غیم نا لادیر رسخی بیا بلاشم سیل بومو کن تیفون براوڑا ما تا نور رامی توبونا دا چیزون بزن سر راوڑا زما حاجی شما منی ستا علی سبیلن دا چاچی و سرسی اغی طرف تا دا تلو دا لاری سوک چی کفر کئی مانا انکارو کی دا حجنا کفر کئی دا عمل ناشکریو کی حج لندی یقین اللہ دے بے پرواز مخلوقنا دا اللہ ستاوان کئی ویوت دے کتاب خاندانو کفر دے دی دین ولی کوئی لیمت تک فرونو بے آیات اللہ اللہ اجتا سو اقرار کوئی چی دا نروا دی واللہ شہیدون علا ما تعملون اللہ تے خبر دے ویوت دے کتاب خاندان اولی خلق نور منہ کوئی لما تصدون عن سبيل الله ده قران نه من کوي ده دين ده زکل نه من کوي ولي من کوي تاسو خلق ده دين ده الله نه سبيل الله محمد دي عليه الصلاه والسلام سدي معنا کړن ٹھیک ده کنه سبيل الله غخي سبيل الله عالم دي چې ده الله دين خي ده ولي من کوي ده عالم خالدت لونا ولي من کوي ده پیغمبر څنګه ته دت لونا ناروا کوي ولي من کوي ده لار ده الله نه ده دين یعنی څوک چې ایمان راوړي را دای ده تاسو لټو ایوجن کو کو پکاګ نظر تو ګوره دروغ جوړوي افترا کوي بہتان کوي او یا تاسو خبردار نه دی الله نه خبر را تاسو چې کوي اے ایماندارو او منه وي ان تو تیو فریق من الذين اوتوا الكتاب ته قضه سوره بقره کې من ویلو د ټولو منل شروع کوي نو نه دی پری دي دین ته غلط کوي دي او منل شروع کو تاسو دی وړل دا نه چور کښه ور کتاب دا دغا زنی مولیان دا اغو خبر منر شروع کلو و گتم کی خو سو چل بو کی یردوکم بعد ایمانکم کافرین وا بڑی تاسو پس دی ایمان ساسو نا کافر مانا کی باتو یسیروکم کافرین تاسو با کافر کی دی دن نبواری جمہوریت تا با دی تیار کی غب منی انتخابات تا با دی تیار کی غب منی نو دا کفر کار تا تیار کی دا اسمانی کتاب درات لو او دا قانون لارتا رکاوٹ پیدا کو که تاسو پری خو نو رکاوٹ پا ختم شی خو تاسو نو پری دن رکاوٹ و تاصل که دا دی انتخاب والا لیڈران دی دا پری دی اطول پا خلوبان اتفاق ہوگی چه منگ از اللہ اسلامی دین منو و قانون از اللہ امیر نسو طول یو شنو بی منی خلق کنا اصل رکاوٹ تم دا خلق دی زوی تاسو غلی شی منگ دل اسلام را اولو را شروع کرن هده خو گاڑی نیشی چی دل را اولی اوس منگ دا گاڑی غور بکو امریکا که سای ورکو نو دا غزه نبوش برا لیگی پا دم دم بانی رو برسی نو آقا که قیامت تا نیزی رو رسی که روستو رو رسی دا مرگ نپس رو رسی اللہ اللہ پسو بالا اخت دیا خدا و که فتاک فرونا سنگ انکار کوئی تاسو دین دا اللہ بیانی گی تاسو تایتون دا اللہ چتے تاسو که رسولی نبی علیہ السلام جون دیو کن سنگ انکار کوئی فیکم رسولو سنت دا پیغمبر اسم شد پیغمبر اسلام طریقش تید اسلام در آسو کم قانون کم طریقه و اگه او گوره کنه کتا تا نی معلوم از باید توخیم اگه او سنگ را وستیو نو دوی پا آغا طریقه را ولی چند را دی فیکم رسولو فیکم سنت رسولی پیغمبر دا وفات نفذ دا پیغمبر سنت او چوک چی زن را